Run this bar.

Run this bar. Ranthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, Om Mayura Karanthesma, we'll be right back. อยุรักรันเทสปาองค์มายุรักรันเทสปาองค์มายุรักรันเทสปาองค์มายุรักรันเทสปา Om Mayuragarantespa.

สบาโอมมายูร็อกเกอร์รันเทสบาโอมมายูร็อกเกอร์รันเทสบาโอมมายูร็อกเกอร์รันเทสบาโอมมายูOh, my. Om Mayura Karan Te Svaha.

Oh.